Працягваем слухаць аповесць Павла Міцько «Навасёлы» або праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі. Учора Жэня быў за старэйшага і карміў сястрычку Марынку маннай кашай, а сёння ў яго новыя прыгоды ісці ў разведку, чытае артыстка Ліка Пташук. Мы ідзём у разведку. Дождж ліў увесь вечар. Ноччу грымела і ляскала навальніца, але я не баяўся, прывык. Учора, як вернулася мама, а потым бабуля, а потым тата, хапала усякага грому. Толькі да маланкі, да папругі. О, не дашло. Калі я выйшаў раніцаю на двор, Вася і Жора пускалі ў лужыні караблікі. Сярожа трымал пад пахую мяч, а Паўлушка свайго брата Геніка. Не пад паху, а так, за руку. У суботу малога забіраюць садзіка, у астатні дні Генік дадому не ходзіць. Лявон Іванавіч стаяў каля каменя і трымаў фанерны шчыток на палцы. Дзядзька шукаў вачыма, каб чым убіць гэты калок у зямлю. Фанера з палкою была падобна на лапату, якой згрэбаюць снег, толькі меншая. Мы падалі дзядзьку Лявону 4 камяні. Ён выбраў адзін і забіў палку ў зямлю. Дастаў з кішэні трубачку паперы, разгарнуў і прыкалоў кнопкамі да шчытка. Мы так і ахнулі. На паперы зяў усімі фарбамі наш будучы сквер. Адзін толькі вось валун і пазналі. А за ім жаўцелі намаляваныя пясчаныя дарожкі, абсаджаныя кустамі, і лаўкі, і пясочніцы, і ўсякія фізкультурныя штукі, і альтанка, і клумбы з кветкамі, і многа-многа дрэў. Ой, пад дрэвамі таксама было зелена. Намаляваў дзядзька Лявон траву. Ой, прыгожа. Ну што, падабаецца? Хай усе знаёмяцца з праектам, а вечарам будзем капаць ямкі. Заўтра ў нядзелю павінны прывезці дрэвы і кусты. Каля гэтага вялікага каменя прыхілена жоўтая пляскатая скрынка з рэменем і з прыгнутымі да боку белымі металічнымі ножкамі. Дзядзька Лявон пачапіў скрынку на плячо, падняў руку, мы ўспомнілі нашу клятву і таксама пападымалі рукі. Ну, арляняты, хто са мною на Нёман у разведку? На Нёман захацелі ўсе. Мы на край свету пайшлі б за Лявоном Івановичам. Гэта ў вас лялькі ў скрынцы, здагадаўся я. Не, фарбы, пэндзлікі, паперы і цюднік гэта. Паспрабую на беразе этюд напісаць. Ніхто не зразумеў, як гэта пісаць этюд. І Жора папытаў, а хіба ж вы мастак? Малады чалавек, я артыст, а гэта так проста, вучуся. А хіба ж старыя вучацца, здзівіўся Сярожа. Няўжо я ўжо такі стары дзед, што і вучыцца нельга. Чалавек павінен усё жыццё вучыцца то аднаму, то другому, то трэцяму. Пакуль мы так гаварылі, дык выйшлі з двара на вуліцу. А наша вуліца міру цікавая, не вуліца, а толькі палавінка яе. Няма другога раду дамоў, бо там блізка абрыў, зямля ідзе уступамі. І ўсе дамы на нашай вуліцы стаяць у адзін рад і глядзяць на драўляныя аднапавярховыя дамы на Нёман. З нашага 4-га паверха нават вада відаць. Унізе пад абрывам агароды і вуліца. За той вуліцы яшчэ на паверх ніжэй, яшчэ адна вуліца, і толькі потым ужо Нёман. Каб паклаў якія дошкі з нашай вуліцы на дахі драўляных дамоў першай ніжняй вуліцы, дык было б роўненька. Мы пастаялі трошкі, паглядзелі са сваёй вуліцы ўніз і ў бакі. Дзядзька Лявон сказаў, што калісьці Нёман плюскатаў пад самым абрывам. Усе гэтыя домікі з садамі ўнізе і прыстань за імі, і дрэваапрацоўчы завод лявей насупраць школы стаяць на дне былога Нёмана. Вось гэта была рака. Кіламетр у шыркі, не менш. Наша вуліца адным канцом падымаецца на ўзгорак пад школу, другім упіраецца ў стары горад. Абодва канцы на ўзгорках, а каля нашага дому лагчына, і ўся вада бяжыць сюды. Пяску за ноч нанесла, трэсак, смецця. Ой, увесь асфальт на дарозе ўкрыты. Дзядзька Лявон глядзеў на застыглыя струмені пяску на асфальце, варушыў брывамі і раптам пабег цераз дарогу. «Ах ты, мама родная! Ай-яй-яй!» Мы таксама перабеглі цераз асфальт і ўбачылі, чаго нарабіла за ноч вада. Паток выламаў цэментныя пліты з бардзюры, і вада рынулася з асфальту ўніз па абрыве. Роў вымыла з галавою, схаваюся. Нічы агарод унізе да палавіны занесла пяском. Край асфальту правіс над ровам вырвенай, на дне яе дзве цэментавыя пліты валяюцца. Лявон Іванович азірнуўся, на які дом нацэліўся роў. «Да нашага падбіраецца!» А Вася, скок тым часам на абвіслы асфальт, падцягнуўся і гух! Мы лып вачыма. «А Васі няма! Толькі нешта загуло, і па дне рова яра кавалкі асфальту пакаціліся!» Дзядзька сагнуўся над ровам. «Спужаўся, нябось! Хапайся за маю руку!» А Вася за руку не ухапіўся, а выбег з канца рова, дзе берагі ніжэйшую, скарабкаўся па дзярністым цэлым схілі да нас. «Ох, здорава!» – чухае ён спіну. «А сам белы ад страху!» «Не трэба, хлопчыкі, памагаць дажджу!» «Вось так, – кажа дзядзька, – яшчэ два ліўні ўся вуліца праваліцца, а там і пад дом падбярэцца!» «І дом перакуліцца!» «З людзьмі!» – напалохаліся мы. «Не дапусцім мы гэтага», – адказвае дзядзька Лявон. «Задушым гідру ў зародку. Пачакайце мяне, я пайду пазваню, куды трэба». «А што гэта вы забылі пра рукі? Усім падняць!» Чакалі мы, чакалі дзядзьку Лявона. «Няма! У нас памлелі правыя рукі, і мы самі пападымалі левыя». А Лявон Іванович вярнуўся і адразу забедаваў. «Субота! Ай, выходны! Нікуды не дазванюся! А тут кожная гадзіна дарагая!» Мы пачалі з ім шукаць ліўневы калодзеж. Знайшлі яго каля суседняга дома і не ў самым нізкім месцы. Увесь калодзеж па самую рашотку занесла пяском. «Без спецыяльнага шуфля не вычысціш!» – уздыхнуў Лявон Іванович. «А каб быў такі шуфель, то, мабыць, тут же стаў адкопваць». «Ну і дзядзька!» Ён ужо неахвотна ішоў з намі пад школу, думаў, мабыць, усё пра той жа калодзеж. І не бачыў ён, што мы паапускалі рукі. Артыстка Ліка Пташук чытала працяг аповесці Паўла Міцько «Навасёлы».